أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير سورة المجادلة مدني سورة دي نازل شوی دی ورسته سورۃ المنافقون او مخکره سورۃ الحجرات نه ترتیب قرآنی کی 55 نمبر سورۃ دی او ترتیب نزولی کی 15 نمبر سورۃ دی عرب دری سورۃ د ما قبل سره ده مخکی سورۃ کی ترغیب بیان شو جہاد پی سبیل الله تا دغسی ترغیب بیان شو انفاق پی سبیل الله تا نو دی صورت کی اللہ تعالی زجر بیانی مفسدینو تا چی باطل جرگی کئی او دغسی باطل رسومات کی اللہ تعالی غی تا زجر بیانی دویم ربط دما قبل سردار مخ کی صورت کی مسئلہ دا جہاد پی سبیل الله مسئلہ دا قتال پی سبیل الله بیان شولا چې دا سبب د پاره د اصلاح د عالم کدا غواړی چې په دنیا کې اصلاح راشي د الله په لاره کې جهاد وکړي نو دې صورت کې الله تعالی منع کوي دغه اسبابونه چې هغه سبب دی لپاره د فساد هغه اسباب مه اختیاروئ چې هغه سبب جوړیږي لپاره د فساد دا ور صورت دا زجر لپاره د منافقانو مفسدینو لپاره منافقان اصل کی فسادیان دی منافقان پا اصل کی اغا تخریب کار دی نو دی صورت کی اللہ تعالیٰ اغی تازہ واجر بیانی اغی تا اللہ تعالیٰ تخویفات بیانی قد سمع اللہ قول اللتی تجادلک فی زوجہا قد سمع اللہ یقینا وارد لہ اللہ تعالیٰ قول اللتی ویناد غزنانا تجادلک فی زوجہا چه باس مباحثه کول استا سره فی زوجها په بارد خاون خپل کی و تشتکی الی الله او گله کول الله تعالی تر خپل خاون نه والله یسمع تحاورکما او الله تعالی اوریدلی خبرې اتر استاسو ان الله سمیع بصیر یقین الله تعالی هر څه اوری بصیر لیدون کړي الله تعالی دا غزنانه خبرې اوریدلی چې ستا سره یې باس مباحثه کوله او د خپل خاون په باره کې شکایت او ګیله کوله څه مطلب دی د آیتونو مبصرینو لیکلي دي خوله بنت ثعلبه دا زنانه وه او د هغې د خاون نوم اوس ابن ثابت رضی الله عنه صحابي دی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوا تراغلا خاون او سره زیہار کړو زیہار دی ته ویل کیږي چې خاون خپل خزی ته وای چې ته په ما باندې پشاند کی د مور باندې نو دغه بیا همیشه لپاره په ځان باندې حرام ګڼل نبی صلی اللہ علیہ وسلم ته وید الله تعالی پیغمبره اکلا شبابی و نصرت له بطنی اید الله تعالی پیغمبره زما ځواني خوړلې ده خپل خاون ته خبره کوله د خپل خاون په واره کې وایي زما ځواني خوړلې ده او زما خېټې کلاو کړې ده مانه ده چې ډېر اولاد مې پیدا شوی ازا کبر سنی نو کله چې زه بوډی شوم او ضعیف شوم وانقطع ولدی او نور اولاد مې نه پیدا کیږي ظاهر منی اید الله پیغمبره زما سره زیهار کړی دی زما سره زیهار کړی دی بیای نبی صلی اللہ علیہ وسلم تویل ان لی ولدن صغارن اید اللہ تعالی پیغمبرہ زما والا ما شمان اولاد هم شتری دا غنا نو کدا زمان دا اولاد واخلی نو آزاعو دا دن بزایشی او کزید زان سر یوزه کم نجاعو وگی بشیزه که زما سر دا غیر خرچی بندو بس نشتری کل چه غیر اخپل طول بیانو که نبی صلی اللہ علیہ وسلم اغیتویل لم ینزر علی فیه اے خولا د دې خبرې په واره کې د زهار په واره کې ما ته الله تعالی طرف نه سوهي نه د نازل شوی. نو خولا رضی الله تعالی عنها نبی صلی الله علیه وسلم ته وی وید الله تعالی پیغمبر په تا باندې د هر څه په واره کې وحی راځي، خو مار ته مسله ویلله ته ور دې په واره کې ما ته وحی نه د نازل شوی. فقالت اشکو الی الله وی زبا الله تعالی تخپل گیلاوڑا نکوم دخپل خاوننا فاقتی و وحدتی زک یکیوازی پاتی شما اوزا وگی ما سرا سرشتا دیمنا. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پرمائی وی ما در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر وینزا پاعت دلا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جدا شو او وحی راغلا دا آیاتونا دا غیف بارکی نازل شل. نبی علیہ السلام خو هغه بوډۍ زنانه ته وی وی تلاړه شدا د دې په باره کې ما ته وحی نه دراغلی. عائشه رضی الله تعالی عنها وی ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم سر وینځه، نبی علیہ السلام لږ جدا شو وحی راغله. تفسیر سراج المنیر او امام قرطبی رحمت الله علیه او نور مفسرینو داغه پوره وضاحت او تفصیلات بیان کړی دي. نو دې آیات کې الله تعالی داغه هغه بحث مباحثه الله تعالی ذکر کړي. قد سمع الله يقينا وارد له الله تعالى قول التي ويناد غزنانا تجادلك في زوجها چه باس مباحثه کول استا سره د خاون په واره کې. تفسیر جلالین لیکری دي تجادلك په معنا د تراجعك استا خواله راغله استا طرف ته واپس شله. په زوجها په واره د خاون خپل کې وتشتکی اله الله او ګلای کوله الله تعالی تر خپل خاوننا د څه شي ګلای کوله د خپل یوازی والی او دغه سی ګلای کوله د خپل غریبۍ د دې ګلای کوله د خپل خاوننا وی یوازې پاتې شوم او دغه سی غریبۍ ما عاجز یم نو که زما د اولاد زما سره پاتې کیږي نو دا به د لوګې نه به دا خراب شي او که د اولاد درې خاون سره پاتې کیږي نو دا به ضایع شي. ډېر زیاته پریشانه. والله يسمع تحاوركم الله تعالى اريد لي خبر يتر استاس ان الله سميع يقين الله تعالى هر ساوري بصير لدن كر الله تعالى هر سوان الله تعالى فيه. روايت كراغلي دي دا عمر رضي الله تعالى عنه بدوري خلافت كي دا دغي زنانه با بیا صحابه کرام ډیر زیات احترام کاو او دا خبره وکولا وی الله تعالی دا غی خبری اوریدلی دی پاسمان د پاسه باندې په وم اسمان کې الله تعالی دا غی خبری اوریدلی دی. نو صحابه کرام به ډیر زیات عزت او احترام کو. دا عمر رضی الله تعالی عنہ په دورې خلافت کې عمر رضی الله تعالی عنہ په خر باندې سور ډیر خلک ورسره دا غزنانه عمر رضی الله تعالی عنہ په لار باندې تیریده دا غزنانه او تمخې طلاق لاله فستو قفته طویلن ډیره ادراو ادراو ډیری خبرې او تکاولی او نصیحت او توک. نو یو خبره او تری زنانه دا وکړه یا عمر كنت تدع عمیرا تا ته عمر نه ویل کېده بلکې تا ته به عمیر ویل کېده ته وړوکی سړی وي. نو ثم قیل لک عمر بیا به تا ته خلکو عمر وایه او دا غینا ثم قیل لک امیر المؤمنین بیا تا ته امیر المؤمنین ویل کېږي. نفتق الله يا عمر اي عمر ده الله تعالى نديره يركوا او بيد خبر كولا وي فانه من ايقن بالموت فات خاف الفوت سوقي فمرغ بن يقين كينو اغا يريغي ومن ايقن بالحساب خاف العذاب او سوقي الحساب كتاب نيريغي نو اغا ده الله تعالى ده عذاب سوقي يقين كاي په حساب كتاب باندې نو اغا ده عذاب ده الله تعالى نيريغي. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلی ولاړو دغه خبرې اوریدلې. بعض خلکو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ته ویل یا امیر المؤمنین دا یو بوډۍ زنانه ده دومره زیات ایثار کړی نور ډیر کارونه لري. چیزو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ هغې ته ویل زماری په الله تعالی باندې قسمی که دا زنانه د سحر نه واخله تر د ماښامه پورې ما ودرئ په دې ځای کې نو زه به دې ته ودرېږم. وی ولی وی تاسو پیژنئ چې دا بوډۍ څوک ده؟ هیا خوله دا خو خوله بنت ثعلبه ده. سمع الله قولها من فوق سبع سماوات الله تعالی د دې وینا د وو اسمانونو د پاس اوریدلی دا آیا اسمع رب العالمین قولها رب العالمین بر دې وینا اوری ولا اسمعه عمر او عمر به ته وګ نک دیولی نو زب دې ته خامخا وګ دما کدا ما د سحر نه تر دما خام پورې ودرې نو زو بیا هم دې خبرې ته وګ دما مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ معارف القرآن کی ملی کری دی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم بے ڈیر زیاد احترام کا ذکر اللہ تعالی خبر تو گی خو دیو نو دی آیتون کی دا اگے دا مسئلے حل لاغلل چ سوک دی وی خپل زنان سره زیہار وکی دا سی تو وئی چ تزما پما ما نظامان مور پشاند کی نو دا گے حکم شرعی سره حاصل دا آیتون دا دیں رد دے پرسم د جاہلیت والوبن کچا دا خبر او کله خپل خدي تا چې په ما باندې زماره مور پشاند کی نو دا همیشه لپاره نه حرامي کی لکه سرنګ چې په جاهلیت کې او دا طلاق ابدی نه دی الله تعالی په هغه باندې رات کوي په دریو طریقو باندې او دا غیر لپاره بیا کفاره خي دا کفاره دی ورکی بس دغه خدي خدا ده او دغه د مور پشاند کی همیشه لپاره حرام نه ده الذين يظاهرون منكم اغا کسان چی زیہار کئی من کو مستاسونا زیہار سمانا دا یمتنعونا بهذا اللبس من جماعهن تفسیر خازن لکلی چی دا سے اتووی چی تا زما پا ما بانی زمان مور پشاند کی او داغی دنیز دیکت نظان منے کی اللذین یظاہرون من کما کسان چی زیہار کئی ستاسونا من نسائیم دخپلو بی بیانو سارا ما هن امہاتهم ندی اغا مین دی داغی ان امہاتهم الا اللہی ندی مین دی ردیو مگر آغا دی ولدنهم چیزی گولی دی دیو ای جاہلانو تاسو بچی دا سی ویرل چی دا خضا پا ما بانی زمان مور پشاند کی دا نو دا همیشه را پا را تاس بزان منی حرام گرنی الان کی دا انسان مور آغای چی آغتی پیدای نو تخور دینا پیدا نی بلکی دا خستا خضا دا دا اولا نیرد شو دویم و اینهم لیقولون من کرم من القول او یقینا دیوائی من کرم من القول بد د وینانه دا ډیر زیاته بد وینا کوي دا شریعت نه خلاف وینا ده و زور او دا بالکل دروغ دی دا دروغ دی ولی خزه خو مور نشي کېدلی که نه ځکه د مور د انسان هغه چې هغه ته پیدا وي نو دې نه خو څه څه پیدا نه وي نو د دې وجه نه دا ښکاره دروغ دی و ان الله لعفون یقین الله تعالی معافي کوونکی دی غفور او بخښنه کوونکی دی مفسرین لیکلي دي دا عفون دا مقابل دی منکر من القول او یقینا دا خو ډیر زیاته بده وینا ده خو دغه بده وینا نه که توبه وباسئ نو ان الله لعفو یقینا الله تعالی معافي کوونکی دی وزورا او دا خو ښکاره دروغ دی خو لیکن کره دې دروغ نه توبه وباسئ نو غفور الله تعالی بخنه کوونکی دی الله تعالی به ګناهونه معاف کړي اوس الله تعالی ذکر کوي دا غیر لپاره کفاره تفسیر ته تفصیل د کفاره د زیهار یعنی که چا دا سی ویل چی زما دا خضا پا ما بانی زما را مور پشند که حرام دا نو دا همیشه را پارا پا دی بانی نه حرامی گی بلکه پا دی بانی کپارا لازمی گی او کلی چی کپارا ورک للا نو بس دا دا خضا دا خضا را دا پی حرام ندا واللزین یظاهرون من نسائهم او اکسان چی غزیهار که رخپلو زنانو سر رخپلو بی بیانو سر سم یعودون او بیا دی واپس کیگی لما قالو اغه خبرې ته چې دی ویلی لما قالو په دې کې په عبارت کې تقدیر دی اصل عبارت د سره لنقض ما قالو دیو چې کما وینا کړی دا غي ما تول ته بیا واپس کیگی اغه خپل خبره باندې خپل ایمان دی او اغه خپل خبره ماتای دویم مبصرین ذکر کړی دی ثم يعودون او بیا واپس کیگی دیو لتحلیل ما حرمو اغه سي چې وزن منی حرام کړی دی نو اغه حلال والی ته واپس کیږي چې اغه وزن منی واپس حلال کی دا خزه وزن منی حرام کړی دا نو وس واپس دا اراده لري چې دا خزر در لپاره حلال شي نو دغه کې کدا ترجمه مون کړل نو بیا د آیات نه برابرۍ والذین یظاهرون کسان چې زهار کوي من نسائم د خپل بی بیانو سره ثم يعودون او بیا واپس کیږي لنقض ما قالوا ما تولد خبره ته چې دی وکړي یا د پاره د حلال والی د غزنانه چې د بزان منی حرام کړی دا دغه حلال والی ته واپس کی نو په تحرير رقبه په علیه تحرير رقبه لازم دی په دوانی آزاد اول د مرای من قبل ای تماسا مخ کړي او ځکه درن د دوړنه زنانه خدو خاون یو بل توانی دکی گنه د نزدېکټ نو مخ کې یو غلام آزاد کی ذالکم توعظون به دا حکم د الله تعالی نشد در کې درشت تاسو ته دی والله بما تعملون خبير والله تعالی دې تاسو په عملونو باندې خبردار الله تاسو ته عملونه پوي دي فمن لم يجد صيام شهرين متتابعين دا اوس دیم دا کپاره ذکر کیږي په ترتیب سره اوس کې چرته غلام نشتره یا غلام شته دی خو لیکین دا اوس نه کیږي چې غلام واخلی نو دا غیر پر الله تعالی اوس بیانې فمن لم يجد نو چا چې ونه مونږ دا غلام لکه دی وخت کې غلامان نشتره یا غلامان شته دی خو لیکین دا غی قیمت سره نشتره فمن لم يجد نو چا چې ونه مونږ دا غلام یا بالکل غلام شته دی نه او یا شته دی خو لیکین قیمت سره نشتره او صيام شهرين متتابعين نو لازم دی فلوان دی روجی نیول شهرين دو میاشتې متتابعين فرله پسې دو میاشتې پرله پسې روجی بنسی من قبل ای تماسا مخ کې روزه کې درو دوان نه یو بل توانې دقت نه کوي د جما کول نو مخ کې مخ کې با دو میاشتې روجی بنسی فمن لم یستطیع ان توک کی طاقت نه لري د دو میاشتو د روجو د نیولو طاقت نه لري په اطعام 60 مسکین نو خوراک ورکول شي ته مسکینانو ته شپیتو مسکینانو ته خوراک ورکي د یوې روجې په بدل کې وا د یوې سرسایه په مقدار باندې پیسې کور کین دغه هم صحیح دي د شپیتو سرسایانو او د سرسایه مقدار څومره دی پاو کم دو سره غنمو داغي پاو کم دو سره غنم د یو سرسایه ده یا چې داغي څومره قیمت جوړیږي بهتره دار چې دو سره ورکړلې شي وس دا کسر به تیوزی دا کماله به ختم شي فیتعام 60 مسکینن نو خوراک ورکول شپیتو مسکینانو ته مفسرین لیکلی دی دا کپاره ورکی په ترتیب سره اول تحریر در رقبه دی غلام بازادی دا غی قدرت نشته رنه بیا دو میاشتې پر لپسې روجی نسی دا غی وسیم نه کیږي زوی پر کمزور دی نو بیا خوراک ورکی شپیتو مسکینانو ته او بیا یو یو مسکین تر صدقۃ الفطر د سرسایه په مقدار باندې تشه ورکی او د زهار د مسائل و تفصیل هغه امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی او دغه سه محدثین د احادیث په کتابونو کې او فقهاء کرامو د فقہی په کتابونو کې په تفصیل سره بیان کړی دی ذالک کی اشاره ده د کفاره ور کول په دغه مخ کی ترتیب باندې ذالک دا کفاره په دغه مخ کی ترتیب باندې لتو منو بالله دې لپاره چې ایمان راوړی په الله تعالی باندې او رسول دې الله تعالی پیغمبر باندې یعنی دا د الله او د الله تعالی پیغمبر احکامات دي او تلک حدود الله او دا مخ کې کوم احکام بیان شول دا پولی د الله تعالی دي د الله تعالی احکامات دا د الله تعالی پولی د هر چا د هر چا پټی پولی د هر چا برید هغه معلومی نو دا مخ کې کوم بیان شول دا د الله تعالی بریدونه دي دا د الله تعالی پوری دی دا د الله تعالی احکامات دی ولل کافرین عذاب الیم او د کافرانو لپاره دی عذاب درناک ایبن کثیر رحمت الله علیه دی ذکر کافرانو نو مراد څوک دی یعنی الذین لم یلتزموا باحکام هذه الشریعه چې د شریعت د احکامو التزام نکي او د شریعت د احکاماتو خلاف کوي نو دغه کافرانو دی او د کافرانو لپاره دی عذاب درناک ان الذین یحادون الله ورسوله یقینا کسان چې خلاف کوي دا الله او د الله تعالی د پیغمبر یحادونه تفسیر خازن لیکلی دی یحادون الله یعنی یخالفون الله یقینا کسان چې خلاف کوي دی آیات کې الله تعالی ذکر کوي تخویف ورکوي څوک چې الله او د الله تعالی د پیغمبر د طریقو خلاف کوي ناغی ته الله تعالی تخویف او یره بیانوي ان الذين یحادون الله ورسوله یقیننا کسان چا خلاف کی دا اللہ و دا اللہ تعالی رفی غمبر کو بھی تو نو زلیل وقل لیشی زلیل وقل لیشوی دی کما کو بھی تلجین من قبلیم لگا سرنگی چی زلیل وقل لیشوی آکسان چی مخ کیو دا دیونا مخکینی خلکو جی کل دا اللہ تعالی دا شریعت نا خلاف کردے اگا اللہ تعالی زلیل کردی دی نو دا موجودا خلق چی دا اللہ تعالی و دا اللہ تعالی رفی غمبر دا طریقو نا خلاف کی نو اللہ تعالی و دام زلیل کی یحادون الله ورسوله نن سبا د الله تعالی د قانون خلاف کوي د زناکار د پاره سل دوری دي چې شادي شوه نه او کله چې وادي نو د غره پاره بیا رجم دي پکانو باندې وښتل کی چې غلا کړی دن دا غینه ولاس کټ کی او چا په چا باندې بدنامه لګولې د نو هغه تبا اتیا دوری ورکړل کیږي وغیرہ وغیرہ، او چا په نه حق باندې قتل کړی د نو هغه قصاص کیږي. دا حدود او قصاصات نشته دي. د دې آیات په تفسیر کې علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح المانی کی ډیر زیات عجیبہ تفسیر کړی دی، باید چې هغه وکتل شي. په هغه کې دا لیکلی دی وای څوک چې د الله تعالی د قانون او د الله تعالی د شریعت خلاف نور قوانین او احکام جوړی او هغه له قانون نوم ورکړي او هغه قانون بیا غوره ګڼي د الله تعالی د قانون نه، نو هغه سړی کافر دی. دا چا لیکلی دی؟ نن سبا ډېر خلک پرې کې اخته دی وای یار دیو بے ضائع پتوی اور کئی، یا کلو دیو خوارج دی او کلا یو خبر کئی کلا بلا خبر کئی. دا چا لیکلی دی؟ دا لیکلی دی علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح المانی کی. اغا دا خبر کڑی دا وای کہ چا دا اللہ تعالی دا قانون پہ خلاف باننے بل قانون جوڑ کا واغی تے قانون وایا او اغا قانون ہے دا اللہ تعالی پہ کتاب مانی دا اللہ تعالی پہ قانون مانی مخ کی گانا او اغا غورا گانا او یا اغی تا غورا قانون وایا، نو دغه انسان چې دغه کافر دی دغه مسلمان نه دی، دا پرې باندې کافر کی. نو چې ټول نظام د شریعت نه خلاف وي او د الله تعالی د قانون نه خلاف وي، د الله د قانون په مخالفت کې خپل محاکم جوړ کړي، قچری وغیرہ جوړ کړي، دا غد الله تعالی د قانون د ختمولو لپاره پوه جوړ کړي، پولیس یې جوړ کړي دي او د الله تعالی د قانون په خلاف باندې د تریات تریا بل اساسي او بل چری وزیر قانون یې جوړ کړي د فرعونیانو قانون، او هغه د الله تعالی په کتابانی مخ کې ګڼل خلاف ریک ده. دا غی په مقابل کې چې څوک د الله تعالی د کتاب قانون غواړي نو هغه په هغه باندې بمباریږي، هغه شیطان کیږي، نو دا به کافر نه. دا چا لیکلی دی؟ دا علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح المانی کې لیکلی، د دې آیات په تفسیر کې لیکلی. هغه وګورئ دا رضان نه خبرې نه دي، بلکې دا د الله تعالی د کتاب خبرې دي او دا د علمای کرام اقوال مونږ په هغه باندې پیش کوو. وقد انزلنا آیات بینات، او یقینا نازل کړی دی مونږه آیاتونه بینات ښکارا واضح. وللکافرین عذاب مهین، او د کافرانو لپاره د عذاب رسوا کوونکې. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ وی دی ذکر کافرانو نو مراد څوک دی؟ وی استکبروا عن اتباع شرع الله والانقیاد له، چې د الله تعالی د شریعت نه تکبر کی ځانتی او چتو غنی او هغه ته غاړه کی نه دی، نو وس دغه چره د دغه سی کافرانو د پاره عذاب مهین، عذاب درسه کوونکې. یوم یبعثهم الله جميعا، په کوم ورځ باندې چې راپور دی وکړي الله تعالی دی ټول لره، فینبئهم نو خبر ور کی دره بما عملو، د دیو په عملونو باندې چا چې څومره مسلمانان وشتری دي بمبار کړی دي او د الله تعالی د قانون خلاف کړی دي، څومره مسلمانان گرفتار کړی دي، نو دیر طول احتساب اللہ تعالیٰ تورکی. احصاہ اللہ را گر کری دی اللہ تعالیٰ اعمال دی دیو. تفسیر خازن لی کری دی احصاہ اللہ مانا حفظ اللہ اعماله، محفوظ ساتری دی اللہ تعالیٰ دیو اعمال، و نسوہ دیو حر کری دی در خلق و نخپل اعمال حر شوی دی، خلیکن اغا اللہ تعالیٰ تیاد دی، اللہ تعالیٰ غا محفوظ کری دی. واللہ علی کل شین شہید، او الله تعالی دې پارشیوانی حاضر ناظر، بس الله تعالی حاضر ناظر دې. د الله تعالی نه ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ وی لا یغیب عنه شیء ولا یخفا ولا ینسى شیئا، نه د الله تعالی نه یو شی غائب کیږي نه تهریږي او نه الله تعالی نه یو شی پټیږي. او الله علی کل شیء شهید، الله تعالی دې پارشیوانی حاضر ناظر، هر څه الله تعالی ته یاد دی، نه د الله نه ارکیږي نه پټیږي نتی یو شی غائب کیږي او رکیږي تیمنه.